Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze zmiany w prawie już są, tak szef kancelarii premiera mówi o zmianach w przepisach regulujących loty służbowe VIP-ów. Za chwilę spojrzymy na grafik pracy senatorów. W Senacie właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie. Od jutra zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Nasza reporterka sprawdziła, dla kogo oznacza to wyższą pensję. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach przepisy o lotach służbowych będą spójne. Tak mówił o poranku w Polskim Radiu Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Ja wczoraj znowelizowałem zarządzenie szefa kancelarii premiera, które opisuje właśnie zasady wykorzystywania statków powietrznych. Wiem, że szefowie pozostałych kancelarii, czyli kancelarii prezydenta, Sejmu i Senatu, również podjęli takie działania. Również pan minister Błaszczak, który jest wydawcą instrukcji HET, podjął takie działania. Zmiana to echa doniesień o tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Chodziło w sumie o 23 takie loty. W zamian marszałek przekazał 15 tysięcy złotych na cele dobroczynne. O stworzenie przepisów regulujących loty VIP-ów zwrócił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Teraz Senat, tam właśnie powinno ruszać trzydniowe posiedzenie. W grafiku są 42 punkty. O tych najważniejszych opowie nasz reporter Michał Fedusz. Jednym z pierwszych punktów obrad będzie omówienie rządowej ustawy dotyczącej wdrożenia 500-złotowego dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych. Senacka Komisja Rodziny przyjęła wczoraj poprawkę wiceprzewodniczącej Bogusławy Orzechowskiej z PiS-u. Zakłada ona podwyższenie progu dochodowego, do którego przysługiwałoby dodatkowe świadczenie. Mowa tu o kwocie 1600 zł. Ta zmiana spowoduje, że osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego. Ostatnim punktem prac ma być wyrażenie zgody na powołanie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wystarczy złożyć u pracodawcy odpowiednie zaświadczenie, żeby już w sierpniu odebrać większą wypłatę. Jutro zacznie obowiązywać ustawa dotycząca zerowej stawki PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Nie wszyscy jednak będą mogli z niej skorzystać. To będzie zależeć od warunków zatrudnienia. W tym momencie pracuję, to praca wakacyjna, ale mam nadzieję, że będę ją kontynuował. To jest umowa zlecenia, umowa cywilnoprawna. Ta ulga po pierwsze dotyczy osób, które nie ukończyły jeszcze 26 lat. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. A po drugie osób, które pracują na umowie o pracę, czyli klasycznie na etacie, bądź też wykonują zlecenie. Umowa o dzieło nie. Być może będzie to krok, który w każdej chwili można rozszerzyć na każdego polskiego obywatela. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. A te same pieniądze uzyskać w znacznie prostszy i tańszy sposób. Jeśli mówimy o tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniu, na ten rok prognozowane jest na wysokość mniej więcej 4700 zł, to mamy zysk miesięczny w wysokości 350 zł, natomiast zysk roczny przekracza nam 4200 zł. A przy minimalnym wynagrodzeniu, które w tym roku wynosi 2250 zł, młodzi otrzymają miesięcznie o 133 zł więcej. W tym filmie można przenieść się w sam środek Powstania Warszawskiego. Już jutro premiera obrazu Kartka z Powstania, zrealizowanego w technologii wirtualnej rzeczywistości. To historia jednego z powstańców, Władysława Sieroszewskiego-Sabały. To jest historia, która jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami dotyczącymi Reduty Wawelskiej. Tam miało miejsce oblężenie Reduty przez Niemców. Opowiadał w Polskim Radiu reżyser Tomasz Dobosz. 1 sierpnia film będzie wyświetlany m.in. na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Obraz ogląda się w specjalnych goglach, dzięki czemu można poczuć się jak w samym centrum wydarzeń. Dodajmy, że w filmie można też usłyszeć głos naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Zyblewskiego. Z powodziami i pożarami lasów walczą strażacy w syberyjskich regionach Rosji. Najgorzej mają mieszkańcy obwodu irkuckiego i Buriacji. Najnowsze doniesienia ma nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W rejonie Irkucka intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu wód gruntowych i rzek. W ciągu ostatnich dni ratownicy ewakuowali ponad 4000 osób z kilkudziesięciu miejscowości, w których łącznie podtopionych zostało około 400 domów. W tym samym regionie oraz w sąsiedniej Buriacji odnotowano kilkaset pożarów lasów. Według lokalnych dziennikarzy ogień objął tysiące hektarów drzew. Nad częścią Syberii unosi się dym, który zakłóca pracę lokalnych lotnisk. Z danych przytoczonych przez rosyjskie agencje wynika, że w syberyjskich regionach i na rosyjskim Dalekim Wschodzie pożary objęły łącznie ponad 2 miliony hektarów lasów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Centrum, na wschodzie i północy pogodnie. Na południu i zachodzie opady deszczu, chwilami intensywne, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. W Kołobrzegu i Augustowie 21 stopni, w Olsztynie i Gdańsku 22, w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy 25, w Rzeszowie 27, a w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2019 jedzie do Wrocławia. W sobotę na głównej scenie wystąpią Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Król, Witamina, Pablo Pawo i Ludziki oraz Paulina Przybysz, która wraz ze swoimi gośćmi złoży hołd zespołowi Breakout. Także w sobotę w Trójce specjalne wydanie audycji Myśliwiecka 357, które poprowadzi na żywo z Wrocławia wyżej wymieniony Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia od 17 do 19. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mała kawa. Lub duża kawa. Aromatyczny zapach. Jaksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren. Oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę. I przyjemny powrót. Kafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Kafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach. 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny. Kupony, promocje i e-paragony. Korzystaj z przeglądania paragonów w dowolnej chwili i w każdym miejscu. Dzięki funkcji e-paragonu w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupony w aplikacji i kupuj taniej. Wszystkie kawy mielone marki Bellarom 40% taniej. Oraz ćwiartka kurczaka marki Rzeźnik aż 50% taniej. W supercenie. Tylko 2,95 za kilogram. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na drugą godzinę audycji. Do południa. Czas na płytę tygodnia. Michał Urbaniak, For Warsaw With Love. Szczególny to album, dlatego że Michał sam twierdził, że dzień przed powstaniem warszawskim mama wywiozła go z Warszawy i być może dzięki temu uratowała mu życie. A na albumie zatytułowanym For Warsaw With Love między innymi grają Marcus Miller, David Gilmour, Lenny White i Michael Patches Stewart. Stały współpracownik Michała, świetny trębacz. A są na nim kompozycje między innymi Michała Urbaniaka, co jest oczywiste, ale również Thelonious Monka, Billa Evansa i Milesa Davisa. Everything's Changed i Michał Urbaniak. Rising up in Warsaw, running from rain. Rising up in Warsaw, feeling the pain. Rising up in Warsaw, everything's changed. Everything's changed. Everything changed. Rising up in Warsaw, running from rain. Rising up in Warsaw, feeling the pain. Rising up in Warsaw, everything changed. Everything changed. Everything changed. Let hope reveal from the pain. In pain, our strength remains, for what darkness gave us from mountain peaks to the valleys deep. United, we will always be from this town that made. I feel the change, you seal the pain in the past. You fractured the enemy and they still remain in the cast. You built a name with your blood in the field, it's stained in the grass. Your legacy's glorious, there's no guilt or shame when they ask. Who smoldered the populace and ran over the providence with their sobering confidence, cause the Polish were optimists. They rose to the dominance with their nobles and cognizance and grew hope that was prominent as they shouldered the consequence of resistance. Revolt against the motionless regime couldn't suture rebel ties like they opened at the scene. Troubled years, blood and tears left them soaking in the stream, but your pride restored the faith and gave them hope within a dream. So enlightened Poland Titans fought to tighten up the score. With independence at risk, you have to fight for what was yours. Opposition had your freedom being siphoned at the core. With honor you shall prevail, it's the rising of the war. Come on. The mask of gray colors up our past. Bardzo dobra i bardzo ciekawa płyta For Warsaw With Love, Michał Urbaniak, a nasze płyty dostają pani Kornelia z miejscowości Czapury i pan Andrzej z miejscowości Ozorków. Co ciekawe, nie podałem naszego numeru SMS-owego, zapomniałem po prostu. 71335, koszt SMS-a 1 zł plus podatek VAT, ale to już wszystko pozamiatane, proszę nie pisać. Redaktor Cieśli, który jest z nami w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz będzie sygnał i oficjalnie rozpoczniemy twoje wejście. Zwrócił uwagę, że tam jeszcze jeden kompozytor pojawia się na tym albumie. Władysław Szpilman. Tak. Bo tam są samplowane utwory, warszawskie utwory, właściwie tuszpowojenne głównie. Tak. Czyli to będzie trochę na ten temat, o którym będziemy za chwilę mówić. No dobrze, zatem czas na... Przodownicy lektury. Już oficjalnie, Mariusz Cieślik, dzień dobry, jeszcze dzień raz. Dzień dobry, raz jeszcze, więc chodzi o to, że jak państwo zapewne wiedzą, już jutro, 1 sierpnia, czyli 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i z tej okazji Michał Urbaniak wydał tę właśnie płytę we współpracy z Muzeum Powstania. Natomiast dokładnie dziś ukazała się książka, z którą Muzeum Powstania troszkę ma wspólnego. Nosi ona tytuł Jeszcze kocham zapiski intymne i autorką jest Anna Świrszczyńska. Ja mówię o Muzeum Powstania dlatego, że kilka lat temu na podstawie tekstów Anny Świrszczyńskiej z tomu Budowałam barykadę powstała płyta. Jej teksty były również wykorzystywane, też wydane przez muzeum, były również wykorzystywane w projektach Panny Morowe, Panny Wojenne, dwóch takich projektach śpiewanych przez kobiety. To jest rzeczywiście świetna poezja, natomiast teraz muszę opowiedzieć niezwykłą zupełnie historię tej książki. Otóż Anna Świrszczyńska w wieku lat 60 prowadziła intymny dziennik. Wcześniejsza jej historia wyglądała tak. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, o czym właśnie traktują te teksty, które były śpiewane na płycie Budowałam barykady i Panny Wojenne. Później mieszkała w Krakowie już jako rozpoznawalna pisarka. Jej sukcesy przedwojenne jeszcze dały jej przepustkę do jeszcze większych sukcesów po wojnie. Ona się zaangażowała w socrealizm, to mało ciekawe pod względem literackim. Oczywiście pod względem pewnie pozycji, prestiżu i finansowym to był jakiś sukces. Natomiast no, artystycznie wpadła w, można powiedzieć, w impas. I wtedy przydarzyła jej się rzecz, która się często przydarza ludziom w pewnym wieku, w wieku średnim, to znaczy jej mąż, młodszy zresztą kilkanaście lat, zaangażował się w miłosny trójkąt z Hanną Poświatowską. Zakochał się w Hannie Poświatowskiej. W końcu to po wielu latach tego życia w takim trudnym, jeszcze z dzieckiem kilkunastoletnim stanie, w takich napięciach emocjonalnych, skończyło się rozwodem. I wtedy zaczyna się ta historia opisana w Jeszcze kocham. Otóż 60-letnia kobieta odnajduje swoją miłość. I to jest miłość w ogóle, powiedziałbym, no niezwykle pięknie opisana miłość fizyczna. To znaczy ona znajduje kochanka idealnego, człowieka, który jest jeszcze od niej starszy i nie może w to uwierzyć. I opisuje na kilkuset, powiedzmy 100 stronach swoje wrażenia, swoje emocje. Właściwie jakby w ogóle odkryła na nowo erotyzm, seksualność, jakby odkryła na nowo siebie, zmysły. I to się świetnie czyta, chociaż myślę, że lepiej kobiety to będą czuły. To znaczy, że to jest bardzo emocjonalna proza, a kobiety się w takiej chyba trochę lepiej odnajdują. Chociaż mnie się to też podobało. I teraz jest najciekawsze. To znaczy, tam jest niemożliwe również do rozwikłania trójkąt, ponieważ jej ukochany, jej partner ma żonę ciężko chorą, z którą się nie chce rozwieść właśnie z powodów takich, można powiedzieć, no nie chce jej zostawić samej z powodu jej ciężkiej choroby, mimo że kocha Annę Świrszczyńską. I ona wtedy przeżywa absolutny przełom artystyczny, napisze swoje najlepsze, najpopularniejsze, najwspanialsze wiersze. Ma 60 lat. I wtedy właśnie wyda wiersze Budowałam barykadę, Jestem baba. To są tomy, które weszły do historii polskiej literatury, a Czesław Miłosz uznał je w ogóle za najwybitniejsze, jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej liryki drugiej połowy XX wieku. Napisał taki słynny esej, jakiegoż to gościa mieliśmy, na temat Anny Świrszczyńskiej. Także ja państwu bardzo to polecam, bo ta historia również jest zakorzeniona w Powstaniu i dlatego to dzisiaj właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo ona wtedy też dopiero po wielu, wielu latach, po niemal 30 latach wróciła do swoich przeżyć wojennych. Wcześniej nie miała na to siły ani odwagi. Przypomnij tytuł książki. Jeszcze kocham, Anna Świrszczyńska, zapiski intymne. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję i pomyślałem sobie, że puentą do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli do naszej płyty tygodnia oraz do rozmowy z Mariuszem, będzie utwór Sunshine, również w wykonaniu Michała Urbaniaka. Szkoda, rzadko o to mówię, ale szkoda, że tym razem nie jesteśmy telewizją, bo gdyby państwo zobaczyli teledysk do tego właśnie utworu i przepięknie pokazaną Warszawę, jednocześnie kiedy ogląda się te archiwalne zdjęcia, Warszawa kompletnie zrujnowana i kiedy ogląda się ten teledysk, Warszawa przepiękna, to wtedy możemy powiedzieć, jak wielką drogę przebyliśmy przez ostatnie 70 lat. We'll be right back.

na przykład trio jazzowe Marcina Maseckiego. To będzie w piątek. W sobotę między innymi Jan Rapowanie, Deserter, Jacuzzi, Tęskno. W niedzielę natomiast P-Unity, Trupa Trupa. Przypomnę, że podpisali kontrakt z szanowaną witryną wydawniczą w Stanach Zjednoczonych i przyjechali do Polski. Będzie Nene Cherry również. Natomiast w sobotę, tak, w sobotę wystąpi ten zespół. Wystąpią w sobotę na OFF Festiwalu w Katowicach. 13 miesięcy upłynęło od wydania tego albumu The Now Now i grupa Gorilla z 29 czerwca 2018 roku. Ukazał się ten krążek Lake Zurich. To tytuł tego nagrania. Trochę się Państwo rozkręcili na temat dowodów osobistych. Jak odbierałem swój dowód w zeszłym roku, to poszedłem do moich rodziców zanieść zakupy przy okazji. Mieszkają blisko urzędu miasta i moja mama skwitowała, że na zdjęciu wyglądam jak bandzior, który wyszedł po 25 latach siedzenia w kryminale. Wstydzę się nawet policji pokazywać mój dowód osobisty, bo wysunął taką tezę, że trzeba mnie zatrzymać na 48 godzin. Well, I swore to myself time and time and time again I would give up all my late nights and I would start lying in. But you know it ain't easy. Say no, no, no to all your friends, 'cause the wheel said don't get started to everybody else's end. It's gonna catch me up again. Daylight, and I'm just getting in. Well, I've done and done it again, but this is the only time. Hey, it's 5 o'clock in the morning. This place here is really jumping. I seen right over in the corner this big hero with my man Biscuit. Well, a lot of pretty girls here dancing. I see happy faces and happy feet. You know we are not in a hurry to get out on that cold, cold street. It's just like daylight. It's gonna catch me up again. Fun Loving Criminals, album wydany w tym roku, Another Mimosa, i głos należał do Rowety. Daylight to tytuł tej piosenki. No, coraz więcej listów w sprawie dowodów i innych dokumentów. Zdjęcia do dokumentów zawsze wyglądają jak z kartoteki policyjnej, napisała pani Paula. Coś w tym jest. Powiem państwu, że pokazałem Iwance Kunewej mój dowód osobisty. Do tej pory nie może dojść do siebie. The Quiet. Kompozycja Kev Foxa i Smolika. Tekst Kev Fox, a głos należał do Basi Wrońskiej. Bardzo, bardzo dobre nagranie. Proszę państwa, 31 lipca 1919 roku została uchwalona ustawa o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Z tej okazji, czyli 100 lat dokładnie dzisiaj mija, z tej okazji został ustanowiony Dzień Skarbowości. To jest święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. No, wiem, że w tym momencie już tam wielu się gotuje i mówi, no tak, mnie skrzywdzono, na mnie tam coś nałożono. A ja powiem tak, oby wszyscy pracownicy i wszyscy urzędnicy urzędów skarbowych dobrze nam liczyli nasze pieniądze i z tej okazji wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Skarbowości. Moje serce jedzie na sygnale, ty spokojnie kwa- kładziesz się spać, co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas, gdy spojrzenie tak wiele kosztuje. Zaryzykuj i popatrz mi w twarz, może siebie odnajdziesz w tłumie. Cieszy mnie, że tak dużo to nas. Tak mi łatwo tylko patrzeć na pamięć. Znudzone miasto sztuką dla mas. Pozwoli komuś ciebie szarpnąć za ramię. I tak mi minął dzień i jeszcze jeden dzień. I tak bym zliczyć ich pewnie nie umiał. Mój beztroski pogląd na świat zapach jutra dyskretnie wytłumiał. Bawi mnie z samą sobą czas. Lubię, gdy w podróży wątpliwość przemija. Gdybym wiedziała, które wybrałeś z miast, mogłabym twój dzień bezkarnie przecinać. Jedna z wybranych ról jest bardziej mną, nawet gdy tak szybko epizod przemija. Bez przygotowania kładę się i gram. Kogoś, kto potrafi spokojnie zasypiać. Moje serce jedzie na sygnale, gdy spokojnie kładziesz się spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas, gdy spojrzenie tak wiele kosztuje. Zaryzykuj, popatrz mi w twarz, może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Kolejny raz przeciwbólowy stan. Najważniejsze krzyczy, oby nie szkodzić. Ktoś ucieka, to na pewno czas. Podstawia nogę, słyszę śmiech za plecami. Są momenty, gdy czuję tą cichą biel. Tak długa chwila, aż powietrze wibruje. Milczące myśli są statkiem za dnia, a przed snem nasz horyzont faluje. Kontrasty myśli to nic nam nie powie. Poszukiwanie przyczyn niepotrzebnie wydłuża dobę. Zwyczajem byłoby zapomnieć. Może nie na zawsze, choć na moment być pełnym zupełnie cudzych wspomnień. I wolałbym krzyk walczy, mógłbym to przeczekać i mieć wyblakłe fakty z brzegiem dnia. Nie chciałbym się bać, kto się pierwszy nie przebudzi, które z nas. Spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas, gdy spojrzenie tak wiele kosztuje. Zaryzykuj, popatrz mi w twarz, może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Moje serce jedzie na sygnale, gdy spokojnie kładziesz się spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas, gdy spojrzenie tak wiele kosztuje. Zaryzykuj i popatrz mi w twarz, może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Bardzo podoba mi się ten tekst. Co pomyślisz, to od życia dostajesz. Na logo i Marysia Sadowska. Serce na sygnale. Bardzo, bardzo przyjemna piosenka. Wygląd o niczym nie świadczy. Ważne serce szczerozłote. Wie o tym i policjant, i urzędnik skarbowy. Także spokojnie. Pan Bogdan napisał takie słowa. Panie Bogdanie, z tym spokojem to pan chyba całkiem niezłym pokerzystą musi być. A u nas New York and Soul, nagranie stare, ale jak to się mówią, jare. Yeah.